glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Uchylenie immunitetu, zatrzymanie i areszt wnioskami wobec posła Marcina Romanowskiego zajmuje się sejmowa komisja. Trwają przeszukania w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, nie mają związku z działalnością KRS. Jeśli nie Joe Biden, to może Michelle Obama. Według sondaży Reutera tylko ona mogłaby wygrać z Trumpem. Wnioskiem o uchylenie immunitetu i aresztowanie posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego zajmuje się Sejmowa Komisja Regulaminowa. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o 11 zarzutów, mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Ważne jest, żeby były twarde dowody, są zeznania świadków, są maile, są listy, w tym ten słynny list Jarosława Kaczyńskiego. Mail to też list dla mnie, tak, może trochę inny. Najważniejszy zarzut, ten pierwszy, który jest twardą podstawą do udzielenia zgody na zatrzymanie i aresztowanie, czyli udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Marcin Romanowski mówi, że jest niewinny, a wniosek prokuratora jest bezprawny. Chcę dać możliwość posłom, którzy będą głosować za tym wnioskiem, możliwość wzięcia odpowiedzialności za te działania, które będą konsekwencją uchylenia mojego immunitetu, bo oczywiście ja nie mam wątpliwości, że jest większość, która przegłosuje to uchylenie i tutaj żadne argumenty merytoryczne no niestety nie będą miały znaczenia. Poseł nazwał całą sprawę polityczną ustawką i zemstą Tuska i Giertycha. Prokuratorzy i policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie od rana trwają przeszukania pomieszczeń, gdzie urzędują rzecznicy dyscyplinarni sądów powszechnych. Przeszukania nie mają nic wspólnego z działalnością samej KRS, zapewnia Polskie Radio rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Więcej w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Pomieszczenia w Krajowej Radzie Sądownictwa przeszukują śledczy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Asystują im stołeczni policjanci. Działania mają związek ze śledztwem wszczętym pod koniec marca tego roku, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zostało wszczęte postępowanie w związku z zawiadomieniem przekazanym przez dwóch rzeczników dyscyplinarnych, że zastępcy rzeczników dyscyplinarnych odmawiają wydania tymże rzecznikom ad hoc akt postępowania. Mówimy o panu Radziku, panu Lasocie i o panu Iwańcu. Sędziowie ci to osoby zamieszane w tzw. aferę hejterską. Według śledczych grupa sędziów, na czele której stał były wiceszef resortu sprawiedliwości Łukasz Piebiak, miała oczerniać innych sędziów w oczach opinii publicznej. Działania hejterskie dotyczyły sędziów, którzy byli nieprzychylni reformom wymiaru sprawiedliwości wprowadzanym przez PiS. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 66% z angielskiego, 61% z polskiego i najgorzej 52% z matematyki. Tyle średnio uzyskali na egzaminach ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. Jeśli chodzi o matematykę, widać wyraźną różnicę między dużymi a małymi miastami do 20 tysięcy mieszkańców, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tymi największymi miastami a miastem do 20 tysięcy mieszkańców, ona zazwyczaj wynosiła tak 10-11 punktów procentowych, w tym roku skoczyła do 15 punktów procentowych. Czyli w tej matematyce coś się w tym roku zadziało. Miasta niejako te największe uciekły, jeśli chodzi o wynik średni pozostałym. Od wyników egzaminu zależy, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się zdający. Połowa wszystkich punktów do zdobycia w rekrutacji to punkty za egzamin. Przywódcy Rosji, Chin i Turcji na szczycie w Kazachstanie. Spotkanie odbywa się pod hasłem wzmocnienie dialogu, dążenie do trwałego pokoju i rozwoju. Część niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że jest to okazja dla Władimira Putina, aby ponownie przekonać Xi Jinpinga i Recepa Tayyipa Erdoana do swojej formuły zakończenia inwazji na Ukrainę. Dziennikarze obserwujący początek szczytu zwrócili uwagę na ceremonię powitania poszczególnych gości. Chińskiego przywódcę Xi Jinpinga witał na lotnisku w Astanie prezydent Kasym Żomart Tokajew, natomiast Władimira Putina, niższy rangą w hierarchii władzy, premier Ołżas Bektenow. Kazachstan nie potępił otwarcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i gwarantuje bezpieczeństwo Władimirowi Putinowi, który jest ścigany listem gończym Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie wojenne. Jednak Kasym Żomart Tokajew skrytykował Rosję za aneksję Krymu. Krymu i okupację Donbasu. To czwarta podróż zagraniczna Władimira Putina w ostatnim czasie. Wcześniej odwiedził Chiny, Koreę Północną i Wietnam. W ocenie rosyjskich politologów niezależnych w każdym z tych państw prowadził rozmowy dotyczące wojskowego wsparcia dla rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kto mógłby zastąpić Joe Bidena w walce o Biały Dom? Sondaż zrobiła agencja Reutera po przegranej dla urzędującego prezydenta debacie z Donaldem Trumpem. Wyszło, że tylko jedna osoba w obozie demokratów mogłaby wygrać z Trumpem i jest to Michelle Obama. Była pierwsza dama, pokonałaby go stosunkiem głosów 50-39%. Jednak sama Michelle Obama wielokrotnie deklarowała, że nie jest zainteresowana udziałem w wyborach prezydenckich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno i może spaść przelotny deszcz od 17 stopni na północnym zachodzie do 20 w centrum i 23 stopni na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjedź w Karkonosze na wakacje pełne wrażeń. Resort Norweska Dolina to idealne miejsce na rodzinny urlop. Codziennie od 11 do 14 darmowy dostęp do kręgli, bilarda, piłkarzyków, konsoli do gier i darta. Animacje z napojami i przekąskami gratis. Całodzienny dostęp do Krainy Smoka, placu zabaw, wioski wikingów, wodospadów i basenu ze strefą wellness. Karaoke i dyskoteki w klubie Wikinga. Codziennie kino Bambino na dużym ekranie. Dzieci do lat 3 z pełnym wyżywieniem gratis. Norweska Dolina, a także Panorama Gór zapraszają. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samograj. Dzień dobry, kolejny Samograj przed nami. To program o kulturze gier wideo, który mam przyjemność prowadzić w Trójce, zarówno w wersji radiowej na żywo, ale również w formie podcastów i też na platformy podcastowe Polskiego Radia. Państwa zapraszamy i też odsyłamy. Dzisiaj nie lada gratka, bo tradycją tego programu jest to, że zapraszamy gościa. Moim gościem będzie Maciej Kwiatkowski, który jest kaskaderem, performerem, człowiekiem wielu talentów i którego można zobaczyć w grach wideo, ale nie tylko. Jak wygląda praca kaskadera, upraszczając na planie do gry wideo, o tym między innymi nasz gość opowie, ale to oczywiście nie wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, bo będzie też muzyka i informacje ze świata gier. Radek Nałęcz przy mikrofonie, zapraszam na program. Samograj. Yourself, or maybe just long enough for you to atrophy to hell. doctor's orders. Said it was gonna help to level out my hormones. Lucky for me, I run on spite and sweet revenge. It's my dependence on the friction that really hinders my progression. I know that regression is rarely rewarded. I still need a certain degree of disorder. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na. Słuchają Państwo Trójki, a w ramach naszej audycji Samograj czas na informacje ze świata gier. Tym razem w newsach opowiem Państwu m.in. o niesłabnącej popularności gier z Crashem Bandicootem w roli głównej. Jak się okazało, remake produkcji Crash Bandicoot Insane Trilogy to wielki hit. Po ponad 7 latach po premierze remake byłej maskotki Sony sprzedał się w liczbie 20 milionów egzemplarzy. Produkcja jest dostępna na PC-tach, konsolach PlayStation oraz Xbox i Nintendo. Czy w tym przypadku zadziałała zasada inżyniera Mamonia, że podobają się nam piosenki, które już znamy? Być może, ale warto też pamiętać, że Crash Bandicoot to jedna z ikonicznych postaci ze świata gier wideo, a wśród graczy jest coraz więcej seniorów, którzy w swoich wyborach mogą kierować się m.in. nostalgią. Cieszy też fakt, że bohaterowie naszych czasów młodości infekują swoją fajnością, mówiąc w cudzysłowie, kolejne pokolenia fanów. Pod koniec czerwca zadebiutowała na konsolach Nintendo kolejna rodzinna produkcja, Chia, bo o niej mowa. To przygodówka z otwartym światem, w której wcielamy się w dziewczynę eksplorującą bajecznie kolorowy archipelag inspirowany krajobrazami Nowej Kaledonii. Z tej części świata pochodzą również autorzy gry. Główną bohaterką produkcji jest tytułowa dziewczynka, która chodzi sobie po tej wyspie, poznając różnych mieszkańców oraz przeżywając rozmaite przygody. W czasie wędrówki będziemy wspólnie z bohaterką eksplorować wyspę i odkrywać jej tajemnice. Dodatkowo Chia umie przejmować kontrolę nad zwierzętami oraz rozmaitymi obiektami pokroju, na przykład opon, co zapewnia jej dodatkowe możliwości w poruszaniu się. Tytuł urzeka bajkową grafiką i jest bezpieczny dla użytkowników w każdym wieku, dlatego też polecamy jako taką rekomendację wakacyjną. Na koniec coś dla fanów looter shooterów. Na początku lipca pojawiła się produkcja zatytułowana The First Descendant. Tytuł zabiera nas w podróż do fikcyjnego uniwersum, a dokładnie na kontynent Igniris. Naszym zadaniem będzie obrona naszej planety przed kosmicznymi najeźdźcami. Czy ta sztuka się uda? Wszystko zależy od naszych umiejętności pokonywania kolejnych hord przeciwników. Na polu walki kluczem do sukcesu jest właściwy dobór broni, umiejętne żonglowanie zdolnościami, a także korzystanie z różnorodnych gadżetów, jak linka z hakiem, która znacznie zwiększa naszą mobilność. W The First Descendant akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. I to wszystko, jeżeli chodzi o nowości ze świata gier, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Przypominam, że to Maciej Kwiatkowski. a w trójkowym studiu zgodnie z obietnicą Maciej Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cześć Maćku. Maćku, ty jesteś kaskaderem, to już zdążyłem powiedzieć naszym słuchaczom. Przede wszystkim jesteś związany ze światem gier wideo, chociaż na planach filmowych również bywałeś i też grałeś w filmach, więc właściwie skracając wizytówkę, jesteś takim człowiekiem do zadań specjalnych. Zgadza się, wszystko to, co powiedziałeś, jest prawdą. No i czasem właśnie ciężko się dookreślić, jak mnie ludzie pytają, czym się zajmuję, no to jest takie złożone troszeczkę drzewko, ale tak ogólnie przedstawiam się jako kaskader i performer motion capture. No właśnie, bo do tej pory słowo kaskader było właściwie zarezerwowane dla świata filmu, ale od wielu, wielu lat, wiemy to my gracze, również wasze umiejętności, czyli kaskaderów, przydają się w grach wideo, zwłaszcza jeżeli chcemy zarejestrować bardzo realistyczne ruchy postaci i do tego jest wykorzystywana technika motion capture. Otóż tak, technika motion capture jest to, w skrócie mówiąc, technika przechwytywania ruchu. Jeszcze ma swoje jakieś tam korzenie w technikach, w badaniach ortopedycznych i dzięki temu jest po prostu bardzo dokładną technologią. No i pokrótce wygląda to tak, że jest system kamer, które mają emitery podczerwieni i te kamery są, i nie jest to jedna, albo dwie, albo trzy kamery, tak jak w technikach filmowych, tylko tych kamer jest na przykład 30, może być ich nawet 100 i w górę, na ile tam jakby studio stać, ale tych kamer jest bardzo dużo i one są rozmieszczone na około przestrzeni, na około tak zwanej sceny, na której my pracujemy. I żeby sobie wyobrazić tę przestrzeń, to jest taka hala. Tak, z reguły są kamery rozmieszczone w halach. Taka sala gimnastyczna też w pewnym sensie, bo są bardziej maty. Hala zdjęciowa, bym powiedział. Czyli jednak. Tak. To jest pusta hala. Potrzebne są ściany, ale przede wszystkim, teraz już trochę mniej, ale kiedyś to było bezwzględnym warunkiem, żeby był brak dostępu światła dziennego. Bo tak jak powiedziałem, kamery mają emitery podczerwieni. I później na performerze, czyli na aktorze, później może powiem, czemu słowo performer. Na performerze umieszczone są tak zwane markery, czyli my jesteśmy ubrani w takie bardzo ciasne kombinezony, wykonane z rozciągliwego materiału i do tego kombinezonu przyczepione są markery, czyli takie małe kuleczki obleczone srebrną taśmą. One są na rzepy i przyczepia się je w różnych anatomicznych punktach ciała, żeby one tworzyły jakby taki szkielet człowieka, czyli na zgięciach o dwa, na długości jeden. No i z tego tworzy się taki szkielecik człowieka i teraz to światło podczerwone odbija się od markerów i kamery zbierają tylko położenie markerów, które widzą. Jakby nie widzą realnego obrazu, tak jak kamera wideo, że widzi człowieka z jego twarzą, ubraniami i tak dalej, tylko te kamery widzą tylko położenie tych punktów, więc zbierają sam ruch kuleczek, które tworzą właśnie tą chmarę tworzącą ruch człowieka, czy nawet zwierząt, bo i zwierzęta się przechwytuje. No i jest to coś, co daje zupełnie inne możliwości i trochę ciężko sobie to wyobrazić, dopóki człowiek tego nie zobaczy, ale tutaj odsyłam do różnych making-offów z filmów. Gollum był taką pierwszą postacią znaną w popkulturze z Władcy Pierścieni, która została stworzona w całości przy pomocy tej technologii i właśnie żywy aktor odtwarzał Golluma łącznie z jego mimiką. No i później mamy cyfrową postać, która jest, ma jakiś fantastyczny wygląd, prawda, ale zachowuje całkowicie ten ludzki charakter ruchu, pełną mimikę z emocjami. To jest Andy Serkis, to jest brytyjski aktor, tak, który wcielał się właśnie w Golluma, ale to też jest jeden z tych twórców, który bardzo mocno rozwija technologię motion capture, wierzy tej technologii i też jest pewnego rodzaju ambasadorem. Tak, jest ambasadorem zdecydowanie. Można by nawet powiedzieć, że ojcem. Ojcem technologii. Ojcem tej od tego, strony aktora, prawda? Od strony performerskiej zdecydowanie. Jest osobą, która to nie chcę mówić, że stworzyła, bo nie chcę mu dawać całej chwały, bo jest to cała armia ludzi, bardzo często o nazwiskach raczej nikomu nieznanych, co jest właśnie takim gruntem, który łatwo pominąć. I Andy Serkis też został kiedyś o to troszkę posądzony, że przy kreacji Golluma otwarcie mówił oficjalnie, że to jest całkowicie jego kreacja, że Gollum to jest on. I w tym momencie cała armia artystów, która była po drodze po nim jeszcze w tym całym procesie, podniosła krzyk, no, że halo, a gdzie my? Szkoda teraz czasu i energii naszych słuchaczy. Ale Gollum, żeby to... Gollum jest dobrym przykładem, bo właściwie ten film widział każdy i też jeżeli, jeżeli ktoś nie interesuje się grami, no to może sobie przynajmniej wyobrazić, na czym ta sztuka, twoja sztuka również, wykonywany przez ciebie zawód polega. Czyli zawód performera. Zawód performera, otóż tak, wspomniałem o tym terminie performer, który wprowadziliśmy tutaj, może wcześniej w języku polskim był trochę w innym kontekście używany. To jest zapożyczenie, w zasadzie, no zapożyczenie, taka jeden do jednego przeniesienie tego terminu z języka angielskiego, gdzie słowo performer jest troszeczkę szersze, bo mamy stunt performer, który też opisuje kaskadera na przykład. I tutaj powstał termin motion capture performer po angielsku, no i on idealnie opisuje to, co robimy, bo jest to hybryda różnych zajęć, różnych dyscyplin, które nie jest tylko aktorstwem. I to się zrobił troszkę taki problem, na przykład w moim wydaniu, kiedy ja wychodzę z bycia kaskaderem. Byłem kaskaderem, jak zacząłem zajmować się motion capture i od tej strony wszedłem w tą sztukę i na początku miałem zadania typowo kaskaderskie, czyli ruchowe. Mhm. Wykonywanie choreografii walki, układanie tych choreografii, różnego rodzaju ruchy związane z akcją, przewroty, biegi, dynamiczne poruszanie się postaci. Walka. Walka, dokładnie. Ale siłą rzeczy przez specyfikę motion capture i produkcyjne także aspekty byłem stawiany przed zadaniami nie tylko ruchowymi, ale właśnie powoli coraz bardziej aktorskimi. Było to coraz coś pomiędzy właśnie ruchowym aktorstwem, takim action aktorem bym powiedział, i coraz bardziej dryftowało to po prostu do zwykłego aktorstwa, gdzie teraz już zajmuję się także realizowaniem scen, z przechwytywaniem także mojej mimiki twarzy, nagrywaniem głosu. Jest teraz fajna technologia, już coraz większe daje nam możliwości ta technologia motion capture, żeby zbliżyć animację do filmu. To może o tym za chwilę powiemy w kolejnym wejściu. Przypominam, gościem Samograja dzisiaj jest Maciej Kwiatkowski. Maciej Kwiatkowski w studiu Trójki. Mówimy dzisiaj o technologii motion capture, o pracy kaskadera, ale to bardziej jest performer. I tutaj przypomina się taka seria Hellblade, to była taka opowieść w świecie wikingów. Czy Senua's Saga to jest no taka realizacja, która również w twoim świecie profesjonalistów robi wrażenie? Czy to tylko i wyłącznie gracze się tak mocno emocjonowali tym tytułem? Ja osobiście ze wspomnianym tytułem miałem raczej do czynienia przez YouTube'a. Nie jestem graczem, więc często muszę nadrabiać takie zaległości przez YouTube'a, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku, ale tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o motion capture i tak zwany full performance capture, bo to jest termin dla tego, o czym teraz mówimy, no to było coś wielkiego. Najpierw wyszedł, bo to taki chyba teaser, trailer na początku wyszedł, jak ona recytuje taki tekst bardzo mocny pod muzykę wikińską, no to było coś, to było zdecydowanie wow. Dawało to taką możliwość, czym oni się tam popisywali, że można było dać close-up na twarz aktora. I to robiło taką robotę, każdy detal mimiki, który podkręca wtedy moc podkładu muzycznego i wokalu. I o tym jest ta opowieść wtedy, prawda? O tych bardzo mocnych emocjach, które dzieją się na twarzy. I ta technologia w końcu to daje, że ta mimika nie jest dziwna, że nie ma to uncanny valley, troszeczkę zanika, już jesteśmy w stanie imersyjnie to oglądać, a nie cały czas umownie, tak jak gry dotychczas raczej twarze były tak troszeczkę umownie traktowane w grach i w animacji, prawda? A teraz mamy pełne doświadczenie. Coraz bardziej, aczkolwiek to wszystko się starzeje, bo ile razy mieliśmy coś takiego już 10 lat temu nawet, oglądaliśmy jakąś animację, mówimy, o, ale to jest fotorealistyczne. Teraz patrzymy wstecz 10 lat i mówimy, ach, trąci myszką już, nie? Tak. Ale już jesteśmy coraz bliżej, ta technologia i narzędzia, które się teraz pojawiają, typu MetaHuman, typu kaski i z stereoskopowymi kamerami, które obsługują tą technologię, które są w stanie nagrywać głębie twarzy, no to już daje dużą potęgę i pracuję teraz przy paru projektach, które to wykorzystują. Widziałem jakieś rzeczy, które są już jakby w trakcie realizacji i wygląda to naprawdę wow. Jest to już bardziej doświadczenie z pogranicza filmu i gier, czyli bardziej taka interaktywna opowieść. A czy technologia może być zagrożeniem właśnie dla ciebie, dla takiego aktora, performera? To jest świetne pytanie i bardzo na czasie. Ze względu na rozwój sztucznej inteligencji, o której jak ktoś się trochę interesuje, no to coraz więcej sygnałów. Niektórzy mówią, że strachu jak przed elektrycznością, że ludzie się boją, że i powyrzuca ich z pracy, że przejmie zadania, które wykonują ludzie i niestety te zadania nie są tylko tymi zadaniami, których nie chcielibyśmy wykonywać, typu ciężka praca manualna, ale są to niestety też zawody artystyczne, które ludzie bardzo chcieliby wykonywać, bo się przez to realizują. Pomijam, że zarabiają w ten sposób pieniądze i się utrzymują, ale przede wszystkim no, sztuka ludzi zawsze uskrzydlała i ludzie bardzo chcą to robić. Nie chcieliby, żeby maszyna to przejęła za nich. No i to AI, niestety, ciężko powiedzieć, czas pokaże, czy to niestety, czy niestety dla nas, ale jak na razie widzimy też, że świetnie sobie radzi ze sztuką i tutaj Midjourney i DALL-E i inne narzędzia, które już w tym momencie są bardzo, mają bardzo imponujące osiągnięcia, no świetnie działają, także generatory głosu i w tym momencie mamy tak, artystów, grafików, którzy bardzo wiszą na włosku. Muzyków, bo bez problemu można stworzyć piosenkę. Dokładnie. Voice-over aktorzy, którzy udzielają głosu czy to są dubbingi, czy po prostu podkładanie głosu pod filmy animowane. Tak samo teraz widzą już gdzieś tam tą kostuchę, która się pojawia na horyzoncie. No i gdzieś tam daleko też jesteśmy my. To znaczy istnieją, już powstają narzędzia, już istnieją działające, tak zwane text to animation, prompt to animation, że wpisujemy sobie hasełka, jakie chcemy i tworzy nam AI animację gotową. Ale z punktu widzenia profesjonalisty, czy też osoby, która współpracuje z innymi profesjonalistami, czy to nie jest jeszcze taki etap, że ta sztuczna inteligencja jest na tyle koślawa, że jednak co prawdziwy aktor, prawdziwy kaskader, no to nie da się tego porównać. Na szczęście tak. Trochę uspokajają mnie duzi klienci, którzy cały czas odzywają się do nas i nie wygląda na to, że mieliby przestać. Tak samo widzę duże studia, mock-upowe, które się rozwijają, korzystając z naszej technologii, z której my korzystamy, i ona też tak się wydaje. O, może odejdzie zaraz do lamusa przez to, że AI będzie generowała animację bez potrzeby nagrywania tego ruchu, ale studia cały czas się rozwijają, powstają naprawdę gigantyczne studia, na przykład w Kanadzie. Także ta technologia dalej jest rozwijana, więc to mnie trochę uspokaja. No i tak, no i na to wygląda. Te narzędzia, które teraz istnieją, są bardzo generyczne. To znaczy animacje, które są kreowane, są dosyć takie wyprane z charakteru. To jest prosty człowiek, który mechanicznie będzie kopał dół albo mechanicznie usiądzie na krześle. I nie będzie w tym aktorstwa tej finezji, którą może dać, i tej niedoskonałości, którą może wprowadzić człowiek. Tak, tej niedoskonałości. Żadnego charakteru w tym nie osiągamy. Jeżeli chcemy mieć animację konkretnego człowieka, który coś robi, no to to już będzie bardzo wtedy takie uniwersalne i no nie będzie w tym aktorstwa, no tak jak powiedziałeś. To tutaj wystawiamy przecinek, nie kończymy naszej rozmowy i wracamy do niej za chwilę. Yeah. studiu Trójki Maciej Kwiatkowski. Wracamy do naszej rozmowy. A jak wyglądała twoja droga do miejsca, w którym się znalazłeś? Od czego by to zacząć? Chyba należy zacząć od tego, że jak miałem 14 lat, to z kolegami z podwórka, mieliśmy taką paczkę, znaleźliśmy klubik osiedlowy, klubik Aikido, no i stamtąd się szybko potoczyły wydarzenia, ponieważ trenerem tam był kaskader, licencjonowany kaskader pracujący w filmach, więc taki prawdziwy, że tak powiem, bo tutaj bywa różnie w tym środowisku. Zaczęliśmy tam trenować, zobaczył w nas jakiś potencjał, a że miał też smykałkę, żeby sobie nowych ludzi, nową grupę tworzyć, zawsze o tym marzył, no to szybko zaczął nas wtajemniczać w zawód, uczyć nas podstaw kaskaderki, podstawowych technik, a później wciągać nas na jakieś plany filmowe, czy to reklamowe, ale równolegle wpadliśmy w sidła książki Sapkowskiego, to znaczy ja przeczytałem Wiedźmina mając 14 lat, mniej więcej ten sam okres był wszystko. No i absolutnie wpadłem, absolutnie, ja to tak trochę zawsze w środeczku mówiłem, że zniszczyło to moją młodzieńczą głowę w tym dobrym znaczeniu, ale to było to przełamanie, bo przed tym przeczytałem mając 13 lat Hobbita. I to była też fantazy, które wiadomo jest ojcem fantazy tego nowożytnego, no w zasadzie fantazy, no po prostu. Ale już wtedy wydawało mi się troszeczkę infantylne. Poszukiwałem czegoś bardziej prawdziwego, realnego, związanego z naszą rzeczywistością. No i trafił się Sapkowski i mówię, wow, co tu się dzieje? Jak ktoś czytał Sapkowskiego, to wie, o czym mówię. Jest to rzeczywistość dosyć brutalna. Nie ma tam żadnego koloryzowania. Nie ma czerni i bieli, są szarości i nie ma dobra i zła, tylko ludzie kierują się swoimi pobudkami, jednocześnie wchodząc w kolizję sami ze sobą, ale no jest tam rasizm, jest tam brud, jest tam wszystko, co w zasadzie jako młody człowiek odkrywałem, że świat nie jest, z czego świat jest tak naprawdę złożony, jaka jest podszewka i może nie jest to na pierwszy rzut oka widoczne, ale te ludzkie dążenia są różne. No i Sapkowski wszystko to mi tak wykładał i to było takie uderzające i bardzo mnie to jako młodego człowieka zachwyciło. Ten Sapkowski się trafił i też moim kolegom poleciłem, wszyscy się zafascynowali, no i zafascynowaliśmy się walką mieczem. Szybka droga była stamtąd do Bractw Rycerskich i równocześnie z naszymi sztukami walki, bo było Aikido, później było karate. Zaczęliśmy trenować w Bractwach Rycerskich dawną szermierkę mieczem, ale także posługiwanie się inną bronią średniowieczną. A że Wiedźmin ma dwa miecze, i ten stalowy i srebrny, prawda? Jeden na ludzi, drugi na potwory. To też gdzieś tam to, czego się nauczyłeś, owocowało przy okazji castingu tak, do roli Wiedźmina. Dokładnie te dwie rzeczy się złożyły. Trzy rzeczy, bo była tak, były sztuki walki, aikido, tam karate, później jeszcze judo w tym okresie. Była kaskaderka, więc umiejętność wykonywania choreografii filmowych, choreografii scenicznej, walki scenicznej. No i równolegle właśnie ta walka, posługiwanie się mieczem europejskim. I kiedy trafiliśmy na casting, to był 2005 rok, ja miałem wtedy 20 lat. Trafiliśmy na casting, ja, mój ówczesny koordynator, ten właśnie wspomniany Paweł Pliszka, u którego trenowaliśmy aikido, i jeszcze mój kolega Paweł Jabłoński, z którym do dzisiaj jesteśmy kaskaderami czynnymi w zasadzie w bratnich grupach kaskaderskich. No i we trzech trafiliśmy na casting, no i wtedy to wszystko zaowocowało, bo na castingu wtedy, nie tego samego dnia, ale generalnie w procesie brał udział dużo więcej grup, były to grupy z Polski, były to grupy kaskaderskie z Polski, były to chyba ktoś z Ukrainy był. Była grupa co najmniej jedna z Czech, kaskaderów też zajmujących się fechtunkiem dawnym, a w Czechach to jest naprawdę na wysokim poziomie. I co przeważyło? Czym wygraliście? No to też bardzo było ciekawe. Kiedyś właśnie w Polsce był zachwyt ogromny od lat 80. 90. to było absolutne zachłyśnięcie się sztukami walki Japonii głównie, bo to do nas dotarło. No i właśnie także jakaś egzotyczna sztuka posługiwania się bronią, no to była Japonia. To byli samuraje, to było coś, no taka bardzo romantyczna wizja. No i w ten sposób też ten Wiedźmin był zinterpretowany. No i my, idąc tym torem, troszeczkę automatycznie i z racji tego, że nasz koordynator też w tym się specjalizował, przygotowaliśmy układy walki w stylu japońskim, w hakamach, na treningowe miecze japońskie. No i najpierw to zaprezentowaliśmy, ale chłopaki szybko nas tam z CD Projektu zatrzymali ten proces. Mówią: hola, hola, my nie chcemy Dalekiego Wschodu, nie chcemy nic, co by szło właśnie w kierunkach już mocno przeoranych w tamtym momencie, bo popkultura kipiała aż od Japonii i od Chin, czyli chińskie też filmy sztuk walk, gdzie można było się inspirować walką mieczem, typu Jet Li, Jackie Chan, w ogóle filmy Hongkongu. Oni powiedzieli: nie, nic z tych rzeczy, chcemy zrobić coś, co by było nasze, europejskie, a wręcz polskie, bardzo słowiańskie, na naszym gruncie, naszym gruncie kulturowym osadzone, łącznie ze bronią, jaką będą używali, a także stylem walki. I to było dla mnie takie pierwsze: ale jak to? Teraz to się wydaje automatyczne, prawda? Teraz to już został ten szlak tak przetarty, że teraz ludzie... Ale to też pewnego rodzaju zimny prysznic, prawda? Zimny prysznic, dokładnie. Bo ktoś przychodzi na casting z jakimś konkretnym pomysłem, a nagle pojawia się reżyser czy producent tej gry i mówi: nie, to chcemy innej propozycji i trzeba improwizować i trzeba szyć na bieżąco. I jak teraz właśnie z perspektywy czasu o tym myślę, to nie mogło być inaczej. Ale wtedy bardzo szybko mi się to ułożyło w głowie. Mówię: ale jak to? Przecież to jest genialne. Przecież to jak inaczej? No i miałem przygotowaną drugą kartę w tym momencie, czyli nasze układy walk wiedźmińskich, o których nie wspomniałem, ale trenując w Bractwach Rycerskich z kolegami moimi z podwórka, jednocześnie jarając się Wiedźminem najmocniej, bo to były książki, które nas wtedy inspirowały najmocniej ze wszystkiego. Będąc w tych Bractwach, mając dostęp do broni europejskiej, kreowaliśmy układy walk wiedźmińskich. Interpretowaliśmy sceny walki opisywane przez Andrzeja Sapkowskiego, które no do dzisiaj się nie zestarzały. Czytałem niedawno i świetnie to jest napisane. I jako właśnie młodych ludzi nas to mega inspirowało, pobudzało naszą wyobraźnię, więc spędzaliśmy całe popołudnia z tą bronią, do której mieliśmy dostęp, to co było w ogóle rzadkością wtedy. Mieliśmy dostęp do mieczy, do uzbrojenia i siedzieliśmy pod wielkim drzewem w stajni, w której trenowaliśmy i rozkminialiśmy, jak ten styl wiedźmiński wyglądał. Jak wyglądały piruety, jak te piruety mogły działać w walce, jak działały wszelkie takie bardzo charakterystyczne elementy tego wiedźmińskiego fechtunku. I w wyobraźni to wszystko działa, ale jak zaczynasz to urealniać, to mówisz: kurczę, no ale jakby to wyglądało, nie? Jak wyglądały kroki, jak wyglądały cięcie. I poprzez te godziny, całe popołudnia prób, które spędziliśmy nad tym, miałem to już przetrenowane, więc mówię: dobra, nie chcecie japońszczyzny, to ja pokażę wam coś wiedźmińskiego, co rozkminiłem, pokażę wam piruet. Więc wziąłem miecz, wykonałem pierwszy piruet przed publiką, bo wcześniej te piruety wykonywaliśmy gdzieś tam w naszym gronie, w stajni, w choreografii. Wykonałem pierwszy piruet, który do dzisiaj jest nieodzownym elementem typowego stylu wiedźmińskiego. No i to było od razu to. To był ten moment, kiedy chłopaki powiedzieli: to jest to. I tego właśnie szukamy. No i zaczęliśmy tą długą bardzo przygodę, która trwa do dziś, poprzez wszystkie części Wiedźmina i teraz kolejne przygody z CD Projektem. Styl jest cały czas rozwijany i to już jest 18 lat. Yeah. 18 lat wcielania się w postać Wiedźmina, no to ten Geralt to jest taki właściwie projekt życia. Mimo, że brałeś udział w wielu, tak, nie wiem, dziesiątkach, setkach nawet różnych realizacji, czy tysiącach, liczyłeś kiedykolwiek liczbę tych kreacji, postaci, różnych rzeczy, które robisz? To znaczy ostatnio przy okazji tworzenia swojej strony internetowej i tam zbierania całego swojego dorobku do kupy przy tej okazji, podliczania dni, jakie spędziłem na planie, też mock-upowym oraz projektów, w których brałem udział, no to wyszło mi coś około 80 projektów, że zrealizowałem. Są to projekty oczywiście różne, bo niektóre z nich to są reklamy albo trailery do gier, których realizacja zajmowała jeden dzień i to był jednodniowy projekt i już się liczy jako pozycja. A niektóre z tych pozycji to są gry typu Wiedźmin, które realizowaliśmy przez 3-4 lata na przykład, nie? I były to setki dni nawet związane z jednym projektem, więc to jest nierówne, ale około 80 projektów. W czym były także trailery, ale ile w tym było gier, to musiałbym podliczyć dokładnie, ale dziesiątki. Ale na pewno było zdecydowanie więcej dni spędzonych na sali ćwiczeń, również otarć, siniaków, pewnie złamań, bo to jest jednak zawód, który łączy się na stałe z bólem i z takim wysiłkiem fizycznym. Z wysiłkiem fizycznym i z bólem bardzo tak, na szczęście. Motion capture nie jest tak, jest mniej groźne niż wykonywanie efektów kaskaderskich w filmie, gdzie po prostu musisz być na lokacji. Jeżeli masz beton na lokacji, to jest beton na lokacji. I sorry, jak nie ukryjesz materacy, to musisz na ten beton upaść. Możesz użyć ochraniaczy, no ale zawsze to jest beton, a na mock-upie no widzimy tylko ruch kulek, więc możemy sobie położyć materacę, możemy zrobić tak bezpiecznie, jak tylko potrzebujemy, więc mock-up daje mi tą możliwość przynajmniej wykonywania tych efektów mniej kontuzjogennie, co może jako młody chłopak to wolałbym, o nie, chcę robić tak, chcę być twardzielem, być Tomem Cruise'em, tak? Robić na betonie, ale w perspektywie czasu, jak patrzę z 20-letniego doświadczenia, to nie, to wolę jednak robić na miękkich materacach i nie być połamanym i poobijanym na stare lata, bo to wychodzi tak, szybciutko. Czyli ten mock-up też jest taką technologią, która, tak już podsumowując, pozwala długo wykonywać ten zawód. Tak długo, jak jesteś sprawny. To znaczy tak długo, jak dbasz o siebie, jak uchronisz się oczywiście od kontuzji. Ale jeżeli jesteś bez kontuzji, no to zdrowe życie, ciągły trening. No i ja mam teraz 39 lat, kończę niebawem. Uważam, że jestem w kwiecie tego zawodu i cały czas się rozwijam. Uważam, że co roku jestem lepszy w tym, co robię, więc jeszcze mój rozwój nie zwalnia, ale mam także kolegów, koleżanki, którzy są starsi ode mnie, mam kolegów, którzy są koło 50 i wykonują w zasadzie podobne efekty, co ja, są też performerami motion capture, są bardziej aktorami, ale też są świetni ruchowo, są bardzo sprawni, no i daj Bóg, żebym w ich wieku tak samo był sprawny i uważam, że nic mi nie będzie brakowało. A jest dolna granica? Wiesz co, no są obostrzenia prawne, nie do końca wiem, jak to wygląda. Poniżej 18 roku życia myślę, że musi być opiekun na planie. I zgoda rodziców. Zgoda rodziców i tak dalej, takie rzeczy. Nie wiem, jak jest z 6-godzinnym, krótszym dniem pracy dla osób niepełnoletnich i nie wiem, od jakiego wieku to się zaczyna. Są delikatne obostrzenia, ale jak najbardziej korzystamy też z pomocy z młodych talentów, z młodych ludzi, którzy po prostu prezentują zupełnie inny charakter ruchu. To jest też inna działka, może na inną rozmowę, gdzie dorośli performerzy grają dzieci i też to przechodzi. Da się to robić, ale tak, ale korzystamy także z pomocy młodych performerów. Na pewno też jest istotna wszechstronność w tym zawodzie, bo są różne zadania aktorskie, nie tylko ludzie, ale również zdarza się wcielać w potwory, w jakieś insekty, jakieś takie postaci nierealne ze świata wyobraźni. Dziękuję za rozmowę. Maciej Kwiatkowski, performer, tak ostatecznie cię przedstawię. Ostatecznie performer, tak. Kaskader, artysta wszechstronny, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i też dziękuję za to spotkanie. Kolejny Samograj za tydzień. Radek Nałęcz, do usłyszenia. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to.